الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونور ديننا ونور دنيانا ونور باطل نام ونور باطل نام ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور عيوننا ونور بيوتنا ونور أرواحنا ونور أجسادنا ونور أفعالنا ونور إيماننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وأحبائه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحكيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب، تین تین مرتبہ بلند آواز سے بندے پاک پڑے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ، بلند آواز سے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ، صلى الله عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سب تعریف اللہ تعالی جل جلالہ محمد رسولہ وعظم شانہ وأتم برهانه ولا إله غيره کے لائق ہے، جو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، احکم الحاکمین اسی کی ذات ہے، دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ فانی، آج ہے کل تو پتہ نہیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن رب ذوالجلال کی حکومت ابدی اور ازلی ہے. شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی. دوسرے نمبر پر کسی حاکم کی حکومت پچاس میل کے علاقے میں ہوتی ہے, کسی حاکم کی حکومت سو میل کے علاقے میں ہوتی ہے, کوئی حاکم ہزار میل کے علاقے کا حاکم ہوتا ہے, کوئی حاکم پچاس ہزار میل کے علاقے کا حاکم ہوتا ہے, لیکن خدا وہ ہے جس کی حکومت کا کنارہ کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, تخت طلا سے لے کر عرش محمد تک, جہاں بھی چلے جاؤں حکومت اسی کی نظر آئے گی. ارشاد ربانی ہے, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فرمایا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں کو کراس کر جاؤ گے تو جاؤ, آسمان اور زمین کے کناروں سے مجھے نکل کے دکھاؤ. لیکن اگر آسمان اور زمین کے کناروں سے تم نکل بھی جاؤ گے تو پھر بھی کہاں جاؤ گے, حکومت اسی بادشاہ کی ہوگی. لا تنفذون إلا بسلطان, لا تنفذون إلا بسلطان. جہاں بھی جاؤ گے جس جگہ بھی جاؤ گے حکومت اسی کی ہوگی, اس کی حکومت کی حد کو تم کراس نہیں کر سکتے. یہ شان ہے اللہ رب العزت کی. اس وقت بھی جب دنیا کے جھوٹے حاکموں کو اپنی حکومت سے مار تھا, جب نمبردار اپنی نمبرداریوں پر فخر کر رہے تھے, اس وقت بھی جب سردار اپنی سرداریوں پر فخر کر رہے تھے, کوئی ایک شہر کی حکومت لے کے بیٹھا ہوا تھا, کوئی دو شہروں کی حکومت لے کے بیٹھا ہوا تھا, اس وقت بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا, قل اللہ مالک الملک تؤتي الملك من تشاء نظر آتے کہو سبحان اللہ. اے پیارے حبیب اعلان فرما دو, ارشاد فرما دیجیے, اللہ مالک الملک, اے اللہ مالک تمام بادشاہیوں کے, تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. یا اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. خدا ذوال جلال کے قبضہ قدرت میں ہے, اس کو چاہے شہنشاہی بادشاہی عطا کر دے, جس سے چاہے بادشاہی چھین لے. یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, جس کو وہ شہنشاہی بادشاہی دینا چاہے, جس کو وہ حکومت دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جس سے وہ چھیننا چاہے اس سے کوئی دے نہیں سکتا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک امت مسلمہ یہی پکارتی چلی آئی ہے کہ خدا حاکم الحاکمین ہے, سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے, مسلمانوں کو اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ خدا سب سے بڑا حاکم ہے. خدا سب سے بڑا, بلند آواز سے کہو خدا سب سے بڑا حاکم ہے. اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ کوئی بھی حاکم جب کہیں حکومت کرتا ہے تو وہ اپنے ماتحت اور بھی چھوٹے چھوٹے حاکم بناتا ہے, کسی کو وزیر بناتا ہے, وزیروں میں بھی پھر بہت سے رتبے, کوئی برقیات کا وزیر, کوئی زراعت کا وزیر, کوئی مزدوروں کا وزیر, کوئی وزیر داخلہ, کوئی وزیر خارجہ, کسی کو گورنر بناتا ہے, گورنر سے پھر آگے وزیر ہوتے ہیں. خدا گلام کی حکومت کو کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا, سب تسلیم کرتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکومت عطا فرمائی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو حکومت عطا کی ہے تو کتنی عطا کی ہے, ایک قوم کی, ایک علاقے کی, یا ایک ملک کی؟ خدا ذوالجلال نے ارشاد فرمایا, تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو, یعنی قرآن کو, اللہ عبدی ہی اپنے بندے پر, یمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے نذیر بن جائے. معلوم ہوا اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کی حکومت عطا فرما کے بھیجا ہے. آقا تجھے اللہ نے حکومت عطا کی ہے, وہ خدا جب حاکمین ہے اس نے مجھے دنیا میں اپنے پاس عالمین کا حاکم مقرر فرمایا ہے. تو خدا حاکم بنانے والا ہو, رسول اللہ حاکم بننے والے ہو, اور پھر جو کوئی حضور کی حکومت کا انکار کرے خدا بنا اس کو چھوڑتا ہے؟ دیکھو نا کراچی کے گورنر کے نام, کراچی کے گورنر کا کیا نام ہے؟ عباسی. اس کو کس نے گورنر بنایا ہے؟ ذرا اسی بول دو, فکر میں کرو مار کر رہا تجھے کچھ نہیں کہتی, ذرا اسی بول دو. ضیاء الحق نے مقرر کیا نا اس کو, سندھ کا گورنر بنایا ہے نا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں ضیاء الحق کی حکومت کو تو مانتا ہوں, گورنر عباسی کی حکومت کو نہیں مانتا, تو کیا ضیاء الحق اسے تسلیم کر لے گا؟ نہیں کرے گا. وہ کہے گا آج میرے بنائے ہوئے گورنر کا تم نے انکار کیا ہے, کل تو میرا بھی انکار کرے گا. کیوں نہ ہو میں کیا اسے تمہیں پکڑ لوں تاکہ اس سے آگے تم بڑھتا ہی نہ ہو, اس سے آگے بڑھنے کی تمہیں جرت نہ ہو. خدا احکم الحاکمین ہے, کائنات کی ہر شے کے قدرت میں ہے, لیکن اس کائنات کے حاکم نے اپنے محبوب کو عالمین کا حاکم بنا کر بھیجا ہے. اس لیے جو رسول اللہ کی حکومت کا قائل ہوگا وہ خدا کے ہاں حاکم تسلیم کرنے کا قائل ہوگا, جو رسول اللہ کی حکومت کا قائل نہیں ہے وہ خدا کی بھی حکومت کے قریب نہیں آ سکتا. یہ شان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. دو آدمیوں میں تنازع ہو گیا, ایک ان میں یہودی تھا اور دوسرے نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن وہ کلمہ زبان ہی سے تھا, دل سے نہیں تھا. جب کوئی شخص دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے میرا سب کچھ لٹ جائے لیکن کلمہ کرنے والا راضی ہو جائے, اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے. لیکن اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑا تھا, صرف زبان سے کلمہ پڑا تھا. کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا زمین کو پانی لگانے کے سلسلے میں. مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ پانی میرا حق ہے. یہودی نے کہا نہیں یہ پانی میرا حق ہے. تقدم و تاخر کا کچھ چکر تھا. یہودی نے کہا چلو فیصلہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ چلتے ہیں. مسلمان نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. وہ مسلمان جو صرف اپنے آپ کو کہتا مسلمان تھا. کئی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور کئی وہ ہیں جو مسلمان ہیں. مسلمان ہونے میں اور مسلمان اپنے آپ کو کہنے میں بڑا فرق ہے. وہ بڑا مسلمان تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, یاد رکھیے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے, یار نمازی ہے مسلمان ہوگا. حج کرتے ہوئے دیکھتا ہے یار حاجی ہے مسلمان ہوگا. روزہ رکھتے ہوئے یار روزہ رکھ رہا ہے مسلمان ہوگا. نہیں. نماز روزہ حج زکات یہ اسلام کے آغاز تو ہے لیکن یہ مسلمان ہونے کی نشانیاں نہیں ہے. میری بات سمجھی آپ نے نہیں سمجھی؟ یہ تھوڑے سال آ رہے ہو باقی وہ نہیں سمجھی. اسی بول کے بتا سمجھے نہیں سمجھی. نماز مسلمان ہونے کی نشانی بولو نا نہیں ہے. روزہ مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے. حج مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ اعمال اسلام کے ضرور ہے لیکن مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو حضرت نے خیر الفروج قلبی طور پر ارشاد فرمایا اس زمانے میں بھی کچھ لوگ کہتے تھے جو نماز پر پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے زکات بھی دیتے تھے نہ صرف اکیلے نماز پڑھتے تھے رسول اللہ خدا کے توبے نماز پڑھتے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ منافق تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں ہے. بہت صحیح آئے نہیں ہے. عبداللہ بن عبی رسول خدا کے پیچھے با جماعت نماز پڑھتا ہے زبان سے اس نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے اس نے اقرار بھی کیا اقرار بھی کیا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہے تو اسے کیا ہے؟ منافق ہے. بولو کیا ہے؟ تو بابا حضور کے زمانے میں اگر منافق ہو سکتے ہیں تو آج کل کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہر نماز پڑھنے والے پر فاصلہ جایا کرو. ہر آدمی پر فاصلہ جایا کرو. بولو تو بڑے بڑے لگا لیتے ہیں یہ دیکھا کرو اس کے اندر کیا ہے. اگر ان کے اندر کچھ ہو تو پھر تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر باہر سے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر دعویٰ اسلام کرتا ہو لیکن اندر سے وہ کھوتا ہے تو یاد رکھو وہ منافق ہوگا مسلمان نہیں ہوگا. تو جس کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں وہ بھی ایسا ہی تھا. دعویٰ اس کا تھا کہ میں مسلمان ہوں. دعویٰ اس کا ہاں کلمہ بھی اس نے سنا تھا اقرار بھی کیا تھا لیکن ہوا کیا؟ اللہ اکبر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے بنا اس کلمہ پڑا ہوا ہے رسول خدا میرے حق میں ہر صورت فیصلہ کریں گے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے جو کبھی کوئی انصافی نہیں فرماتی. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ سے انصافی نہیں کی اپنا ہو یا پرایا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ انصاف سے کام لیتے تھے. حق تھا اس یہودی کا حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. یہودی نے کہا دیکھا میں سچا کہنا تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کیا. اب مان لو وہ مسلمان جو کہلاتا تھا وہ وہاں سے تو خاموشی سے نکل آیا. باہر سے آ کر کہتا ہے نہیں حضرت عمر کے پاس چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں تو جب دیکھیں گے یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں تو فیصلہ میرے حق میں کریں گے. کہتا عمر کے پاس کرو. یہودی کے کہا چلو بھائی اگر تم نہیں ابھی راضی ہوئے تو اور کسی کے پاس کرو. حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نام و نہاد مسلمان نے دیش کی لگے اسے کہ یہودی کہنے لگا خیریت عمر میں آپ کو فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ اس معاملے پر ٹھہرو. ابھی آتا ہوں. آپ اندر تشریف لے گئے. جب باہر نکلے تو میں فاروق کے ہاتھ میں تلوار تھی. آپ نے تلوار اٹھائی اور اس ناموں نے آپ کو تلوار کی چتر اڑا دی. کامر سے تم نے کیا کیا؟ فرمایا جس کا فیصلہ رسول اللہ کی زبان نہیں کر سکتی اس کا فیصلہ ادھر کس طرح ہوتے ہیں. شان ہے سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی. شور مت گیا تمام مسلمانوں میں شور مت گیا کہ وہ شخص مسلمان تھا عمر فاروق نے بلا وجہ اس کی گردن اڑا دی ہے. مسلمان کا خون بہایا ہے لہذا عمر سے قصاص لیا جائے گا. عمر سے شور مچ گیا. عمر نے بلا وجہ ایک مسلمان کا خون بہایا ہے. حضرت عمر نے فرمایا میں نے اس لیے اس کی گردن اڑائی ہے کہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا. لوگوں نے کہا نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے تھا وہ مسلمان. لوگوں نے جب کتاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن میں نازل فرما دی. فرمایا فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے پیارے محبوب آپ کے رب کی قسم جو شخص آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا جو شخص آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا جو آپ کا حاکم تسلیم نہیں کرتا تو ایماندار نہیں ہو سکتا. گویا کہ رب سے جلال نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تائید کر دی کہ عمر نے جس کو مارا ہے تو ایماندار نہیں تھا وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا. اور جو محبوب کبریا کو حاکم نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے وہ بےمان ہے اور بےمان کو قتل کرنے سے کوئی کے پاس نہیں ہوتا. شان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور وہ مقام ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہانوں کا حاکم بنا کر منوس فرمایا. دونوں جہانوں کا جو فیصلہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہی فیصلہ اٹل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آپ کی حکومت جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے آپ کی حکومت حیوانوں پر بھی ہے. صرف حیوانوں کے لیے نہیں ہے آپ کی حکومت پہاڑوں اور پتھروں پر ہے. آپ کی حکومت درختوں پر بھی ہے. آپ کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے آسمانوں کے ستاروں پر بھی ہے چاند سورج پر بھی ہے. آپ کی حکومت فرشتوں پر بھی ہے. آپ کی حکومت عرش اعلیٰ پر بھی ہے. آپ کی حکومت گرم و نار پر بھی ہے. خدا عزوجل کے بعد سب سے بڑے حاکم اگر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہوا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں کام کیا ہے جس سے مجھے کفارہ پڑ گیا ہے، فرمائیے میں کیسے ادا کروں؟ آپ نے فرمایا 7 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دو۔ کتنے مسکینوں کو؟ مجھے بولو، 7 مسکینوں کو، 7 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلا دو۔ فقراء کو، یتیموں کو، مسکینوں سے براہ کرو، مسکین نہیں، فقراء یتیم جو بھی ہے، غریب لوگ، ان کو کھانا کھلا دو۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تھا ایک فیصلہ جو شریعت کی طرف سے ہو چکا تھا، قانون بن چکا تھا، اب تک وہی قانون ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا قریب ہوں کہ میرے پاس 2 مطلب 4 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو پھر میں کیا کروں، یہ تو قانون ہے تو میں پورا کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر تیرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ٹھہر جا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، کسی غلام کی طرف سے ایک ٹوکرا کھجوروں کا بطور نظر آیا ہوا تھا، حضور نے وہ ٹوکرا اٹھایا، کھجوروں کا ٹوکرا اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، فرمایا یہ مجھ سے لے جا کھجورے، اور جا انہیں کھجوروں کو غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دے، تمہارا کپڑا ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کسی ملا کو کہو کہ ایسا فتوا دے کر دکھائے، نہیں دے سکتا، یہیں پر اکتفا نہیں کیا، آگے دیکھیے۔ جب وہ کھجوروں کا ٹوکرا حضور نے اسے دیا کہ جاؤ اسے غریبوں اور یتیموں مسکینوں میں تقسیم کر دو، تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، سارے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر اور کوئی غریب نہیں ہے، حضور مجھ سے بڑھ کر اور کوئی غریب ہو سکتا ہے، میں سب سے بڑا غریب ہوں۔ حضور مسکرا دیے اور مسکرا کر فرمانے لگے، اچھا جاؤ کھجورے تم خود ہی کھا لو، تمہارے ہی کھانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آج کا ملا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اختیار نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر کائنات کے حاکم کو اختیار نہیں ہے تو بتاؤ کہ حضور کے راہ خدا سلطان کے پاس اور کون سا تمہارے پاس حاکم ہے جس کو اختیار ہے؟ آئیے ایک مثال اور پیش کیے دیتا ہوں۔ سیدنا اس واقعہ سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دینا، آپ کے پوچھے گزار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، کہ حقوق العباد، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ خدا کا دیندار ہے، اس کو خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا، کیونکہ نماز خدا کی طرف سے فرض ہے۔ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو خدا کے ہاں جواب طے ہونا پڑے گا، اس لیے کہ وہ روزہ اس کا اس پر خدا کی طرف سے فرض ہے۔ کوئی زکات نہیں دیتا، خدا کے ہاں اسے جواب طے ہونا پڑے گا۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکات دینا، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کرنا، یہ فرائض ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا ادا کرنا اللہ ہی کی طرف ہوگا، تو یہ ہے حقوق اللہ۔ اگر کوئی شخص انہیں ادا نہیں کرتا تو خدا کے ہاں اسے پوچھ گچھ ہوگی کہ اس میں حقوق اللہ کا پورا نہیں۔ ایک ہے حقوق العباد، کسی شخص کو نہ حق مارا پیٹا, کسی شخص کی نہ حق چیز اٹھا لی اس سے چھین لی, کسی شخص کو گالی دے دی, یہ حقوق العباد میں شامل ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو خدا معاف نہیں کرتا بلکہ بندہ ہی معاف کرتا ہے. خدا کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کو تکلیف پہنچاؤ گے جب تک وہ آدمی خود معاف نہیں کرے گا تمہیں معافی نہیں مل سکتی. حتیٰ کہ قیامت کا بھی جب دن آئے گا تو وہی آدمی اس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے وہ اسی کے حقوق ہوں گے, اسی کو اس کے حقوق کا بدلہ دلایا جائے گا. حقوق العباد تو بندہ معاف کرتا ہے اور حقوق اللہ کا اللہ معاف فرماتا ہے. یہ ہے قانون. اب آئیے اس کے بعد میں آپ کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں کچھ گفتگو میں تکرار ہو گیا تو کیا فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جب دیکھتے ہیں کہ گفتگو میں میری طرف سے عمر کے ساتھ کچھ سختی سی ہو گئی ہے تو فوراً آپ رجوع کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ فرماتے ہیں کہ عمر میرے منہ سے تیرے بارے میں سخت الفاظ نکل چکے ہیں تو مجھے معاف فرما دے, مجھے معاف کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ابوبکر میں تمہیں نہیں معاف کروں گا اللہ عزوجل, لیکن یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی ناگوار گزری کہ میں نے عمر کے ساتھ سخت بات کیا ہے اس کے بعد معافی مانگی ہے لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. اگر قیامت کے دن اس حقوق العبد کے بارے میں اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ غور کیجیے, ایک تو ہے صدیق اکبر اب تو رضی اللہ تعالیٰ ہوں اتنی شان کے مالک ہے ان کو اتنا خیال ہے کہ میں نے ایک آدمی کے حق میں ذرا سختی کی ہے تو کل کو قیامت کے دن حقوق العبد کے بارے میں میں کیا کروں گا, ان کو اتنا فکر ہے. اور ایک ہم ہیں جو ہر روز اپنے سے کمزور انسانوں پر زیادتیاں کرتے ہیں, ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتا کہ ہمیں قیامت کے دن جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے. ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں, کوئی بیچارہ کمزور پھنس جائے, ہم کہتے ہیں جب تک اس کارک نہ نکالنے اس کا کام نہیں کریں گے, اس کی رشوت لے, اس کو تنگ کر, تکلیف پہنچا, اس کو کوپ پہنچا, ارے کیا کیا ہم کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے ہر شخص آپ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ آیا میں کتنے انسان ہیں جن کو تکلیف پہنچاتا ہوں اور کتنے انسان ہیں جن پر زیادتیاں کرتا ہوں اور یہ کتنے انسانوں کے ساتھ میں زیادتیاں کرتا ہوں اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہوں. کل کو جب خداوند ذوالجلال نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا, اس بات کو سوچنا آپ کے زندگی آپ کے پاس ضروری ہے. بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سناتے ہیں کہ میں کیا کروں گا, قیامت کے دن کیسے ہو بات چلے گی. اسی طریقے سے ابھی حضرت عمر فاروق نے معاف نہیں کیا تھا کہ عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق جہاں بیٹھے تھے ان کو چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے. ابوبکر صدیق کو اور فکر لاحق ہوا, آپ وہاں سے اٹھے تو مسجد نبوی کا رخ کر لیا. مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, السلام علیک یا رسول اللہ, سلام و سلام عرض کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دور سے دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی تقویت کو آپ کے چہرے کو حضور فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج ابوبکر کچھ ناراض ناراضتا ہے. اب حضرت ابوبکر ڈر گئے. آپ نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پر میں اداسی کے اثرات دیکھ رہا ہوں. آپ نے بات سنا دی کہ حضور میں نے عمر کے بارے میں کچھ نفر تک بول دیا ہے لیکن اب میں نے اس سے معافی مانگی ہے تو مجھے اس نے معاف نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ابوبکر صدیق کے ساتھ بڑی محبت تھی, جب یہ سنا کہ ابوبکر صدیق کو عمر نے معاف نہیں کیا تو آپ نے فرمایا ابوبکر فکر نہ کر, اگر عمر نے معاف نہیں کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں تجھے اللہ معاف کر دے گا. حالانکہ حقوق العباد کے بارے میں قانون ہے کہ وہ بندہ ہی معاف کرتا ہے, حقوق العباد تو اللہ نے معاف فرماتا, لیکن یہ خصوصی اختیار استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر اگر تجھے آرام بتا اگر تجھے عمر نے معاف نہیں کیا تو میں معاف کرتا ہوں تمہاری خطا کو اللہ معاف فرمائے گا. اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے میرے بھائی ابوبکر نے معافی مانگی ہے, میں نے اسے معاف نہیں کیا, کہیں اس سے اس کا دل مجھ سے ناراض ہو گیا تو خدا کے ہاں میں کیا جواب دوں گا. وہ بھی گھر سے نکلے اور پیچھے پیچھے آ گئے, ان کو بھی پتا تھا کہ جہاں سے اٹھیں گے ابوبکر تو سیدھے رسول اللہ کے دربار میں رہیں گے, کیونکہ بھائی ان کا تو مرجع نوا حضور تھے نا, ان کے تو ہر قسم کی حالتیں حضور پوری طرح دیتے تھے, ان کا جو بھی کسی قسم کی ضرورت پیش آتی وہ حضور علیہ السلام اور سلام کے دربار میں حاضر ہو کر کیا کرتے. عمر فاروق سے اٹھے وہ بھی سیدھے مسجد نبوی میں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر فاروق واپس دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں تم نے کس کو تنگ کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جب میں نے آ کر تمہارے سامنے تعالی نبوت کیا تو تم سب نے کہا کدبتا کدبتا کدبتا, تمہارے کدبتا کدبتا کی آوازوں میں ایک ابو بکر تھا جس نے بول کر کہا تھا صدقتا یا رسول اللہ. تو اس میرے رفیق کو تم ناراض کرتے ہو, اس میرے دوست کو تم ناراض کرتے ہو, اس کو ناراض کرتے ہو جس کے مہنگت کی باتیں کا قرآن میں سناتا ہے. میرا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ اپنا اختیار بھی بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ قانون یہ ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے مجھے کوئی اختیار نہیں دے رکھا, قانون اپنی جگہ پر حق ہے لیکن مجھے یہ اختیار ہے میں چاہوں تو اس کو بدل نہیں سکتا ہوں. یہ شان ہے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے کہ حضور دونوں جہانوں کے حاکم ہیں, حضور دونوں جہانوں کے. آئیے میں آپ کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پتھروں پر بھی حکومت ہے, پہاڑوں پر بھی حضور ہی کی حکومت ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضور تشریف لے جا رہے تھے کسی پہاڑ پر, اور بعض روایتوں میں آیا ہے بہت کی پہاڑی پر, آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق بھی تھے, آپ کے ساتھ عمر فاروق بھی تھے, آپ کے ساتھ حضرت عثمان بھی تھے. جب آپ پہاڑ پر چلنے لگے تو وہ پہاڑ جس پر حضور تھے وہ کانپا, اس نے ہلکی ہلکی حرکت شروع کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پہاڑ تو کیوں حرکت کرتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں علی کا نبی صدیق و شہیدان, تمہیں معلوم ہو صحابی ابو بکر کو صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کو شہیدان فرما کے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی میرے اختیار میں دیا ہوا ہے جس کا تعلق شہادت کا درجہ دے سکتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک اور مثال سنیے. یہ تو ہے ان کو شہید فرمایا. ہاں ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک موت گئے ہیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو حکمہ شہادت عطا فرمایا جنہوں نے جان شہادت قتل کے ذریعے نوش نہیں کیا تھا. وہ ہے رسول اللہ کے صحابی حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. آپ حضرت خالد بن ولید کو رسول اللہ نے نقب عطا فرمایا، فرمایا انت سیف اللہ، اے خالد بن ولید تم سیف اللہ ہو. سیف اللہ کے معنی ہے اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار. تو حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب جب ملا تو وہ ایک طرف جا کر آپ نے رونا شروع کر دیا، ایک طرف جا کر آپ نے رونا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا خالد تم روتے کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، یہ تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے. حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے خوشی کی بات تو ضرور ہے، مجھے حضور نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، مگر میں روتا اس لیے ہوں کہ میں مقام شہادت سے محروم ہو گیا ہوں. لوگوں نے کہا اے خالد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا مجھے حضور نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار فرما دیا ہے، تو جو اللہ کی تلوار ہو اسے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا، تو مجھے جب کوئی قتل نہیں کر سکتا تو میں شہادت کے جان سے، شہادت کے مقام سے محروم ہو گیا ہوں. یہی بات لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کی. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ خالد لا رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں شہادت کے رتبے سے محروم ہو گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم